ginaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Sunu xutba tey yonent bi alayhi salatu wa salaam kenn ci soxnaam yi moo nuy nettali xew-xew bu xew ci néegam. Soxna saa ngi tudd Zainab bintu Jahsh. Mu ne yonent bi alayhi salatu wa salaam dafa yeewu ci ay nelawam. Yonent bi da doon nelaw ci néegu soxna si, mu yeewu ci xaaju guddi. Moom yonent bi mu yeewoo mu ngi wax laa ilaha illa allah waylun lil arab, sell ñeel na yàlla amul benn buur bu nu war a jaamu bu dul moom, alkane ñeel na arab yi. Ban alkane? Mu ne min charrin qad iqtaraba, ci musiba boo xam ne jege si na leen. Yonent bi alayhi salatu wa salaam ndaw si daa di koy laaj ne ko ndax nun dani alku anuhlik wa fiina salihun, ndax nun dani alku te ay nit ñu baax a ngi fi, Aboubacar a ngi fi, Omar a ngi fi, Ousmane a ngi fi, Ali mu ngi fi, yow yonent bi yaa ngi fi, ba pare nuy alku. Yonent bi ne ko waawaaw, qaala naam, dani alku kay kañ? Mu ne ko ida kathura al xubus, su mbon baree. Suñ ñëwee ci maana al am hadis bi mu ne yuhaziru rasul sallallahu alayhi wa sallam ummata min ash-sharri wa yunziruhum aqibatul munkar. Yonent alayhi salatu wa salaam ma ngay moytandikuloo xeetam ci ak mbon, def mbon. Xool leen tey mbon lu doy waar mooy démb ci guddi fu bari ci biir réew mi, nit ñaa ngi dajaloo ne dañuy feete judd sayyiduna Muhammad, waaye barab yooyu li ci ëpp ci nit ñi dem kenn jëruñu fa dara, dem rek ñëwaat. Li ëpp ci ñi dem barab yooyu jëlewuñ fa dara, bal sax li ëpp ci mbooloo yooyu li ci ëpp mbokk julit yi ay caaxaan. Te yonent alayhi salatu wasalaam daf ñu soññ pour ñu moytandiku mbon. Xoolal fan yi li génn ci WhatsApp beeg internet bi, ay nit yoo xam ne nee nañ ñoom ñooy teeru ay nit aljanna. Benn waay ne kilifa diine bi fi génnoon àdduna maa ko teeru aljanna, maa ko teral pliyaan, ma dugal ko aljanna ba pare ma ñëwaat fii. Maa léegi ku nekk rek ay kilifa yoo xam ne lan lañuy encouragé, ay waykat, jëlp waykat di ko encouragé ci mbon gu muy def. Xanaa lu bon bon bon, ñun ñëpp xam nañ ne musique dafa aram ci dalil Qur'an ak sunna, boo ma sax ijma, waaye Qur'an ak sunna rek dañoo aramal musique. Léegi nag ku ci liggéey ba nekk millionnaire wala milliardaire naka lañ lay encouragé ci kanamu mbooloo ay julit foo xam ne ay julit ñoo fa toog, ñu wañ leen soññ seen diine, war leen jàngal, war leen fàttali. Waaye li yonent bi waxoon Zainab, ndax dañuy alku te nit ñu baax ñi nekk fi, mu ne waaw kañ? Mu ne su mbon baree. Li ñu war a xam mooy nit ku baax mënul téye mbëgalum yàlla, loolu dafa war a leer ci ñun. Yàlla tabaraka wa taala mbaaxu nit amul lu mu koy yokk, amul lu mu koy wàññi, waaye mbaaxu nit mënul sëve ñoo xam ne dañoo bon ba yàlla du leen bugal. mbaxu nit ñaata yonent la yalla yonni ñaleen opposé wu ñom yonent yoyu ña lank baña deg bi mbugal mi di wacc ci nit ñooñu est-ce que yonent yi mën nañ ci dara mënuñ ci dara bal sax jang ngeen hadithul qursi jibril alayhi salam yalla yonni ko ci dekk demal nga alak dekkup sangam jibril dem depp yalla muneko lula tere alak dekk bi yalla moko gëna xam muneko dama fa fekk waju bax kenn ci sa gaay la fa fekk yalla ne jibril delul bo demé nga ñëkke waji mbugal mi na ñëkke ci wajojju jibril dafa tiit mune yalla lutax mune ndax dafa gis ñumay moy te kanamam changé wul da gis ñuy togn yalla ñuy moy yalla mu nopi waxul dara motax mbugal mi bu mu ñëwé mu ne ko na tambalé ci mom yonent bi tiit sallallahu alayhi wasallam wa yafzi ar rasul sallallahu alayhi wasallam la yafza illa li amrin jalil wa naba'in azim xola ku tolna yonent mu teud di nelaw ci xaju guddi mu tiit yew ndax xam ngeen ne est ce lu ndaw dana tital yonent bi dara du ko wara jaaxal tital ko lu lu reuy lan lan mo tital yonent bi ba man ta nelaw motax bi mu yewoo li mu ñëk rek moy tuddu yalla lolu ci masail yi jang ci hadith bi la lan la yonent bi ragal lan la tit ba tax mu yuxu moy ragalul alal ju yaqku waye xet wi diyaul umma lakinahu al khawf ala diyaul umma xet wi yaqku xet wi alku xet wi dem safara lol mo tital yonent bi ndax mbon gi ko yalla won ni nit ñi mel te xolal jamono yoyu la won xolal tay tay danaka diine bi faw kay la faw ku bëgg fo rek da ngay organiser ben mbolo diine ñepp fekk ci la commencé tiaxan bal sax li tax mbolo yi bari moy tiaxan yi ñu ubbil nit ñi cigarette bi ci diine bi la bok da ngay tox ba ci buntu cigarette bi écrasé dadi lal sa sijada yamba bi waxi nopi njaalo bi waxi nopi sangarasi xolal mbollem li upp demb ci goudi romuna ben barab bo xamne nenañ muhammad lañ fay magal sangara kessela sangara kessela daana ka man awma fuma won do jaar sax pour ñibi sangara kesse waaw lolu ci guddi go xamne neenañ dañ ko tuddé muhammad xana kay deug deug fofu alquran lañ fa waron gis sax xana sax waye dede legi ku bëgg fo neena len diine ngay organiser nit ñi ñew nañu delo ci xel yi xamne lu nekkul won diine demb mënul nekk diine tay fi gaay yu baax yi jaaroon démb ba am lu baax ñun buñ fa jaaree rek am lu baax waaye fuñ fa jaarule dañuy nax suñu bopp léeg-léeg nag ñu naan Sénégal day jàmm rek moo fi xew ndax ñi fi nekk pourtant da ngeen di wàññeeg seen baaraam de Badalo Diola fan la amee ndax loolu lu baax la barki démb Pakalambaaye nga nii ndax loolu lu baax la xoolal accident yi ndax loolu lu baax la xoolal musiba yu am fi kon naka lañuy toge nek ay julit wara jaamu yalla tek ko fele di laye ay nit ñu bax te chaque jour rek ñu gis ben musiba bu kepp suñu kaw suñ ko joye ba mu jeex rek gaay daal ne waaw fi lu bax mo fi nek après musiba benen ñewat suñu yonnentou alayhi salatu wassalam lan moko titel moy xet wi sanku li ñëkk sanku ci xet wi moy shahadatu tawhid ken dotul kenal yalla ñeppay bokalé bokale goudi bokale beccëk xam ngeen ne ñeme yalla wessul nga ne man ma ku dé fi ma lay téru aljana man ma lay téru ma lay tégal pliane won ni lañ lay ziar ci après ma ñëwaat fi ñeme yalla wessuul lool ñeme yalla wessuul nga dajale doomu adamay do len jangal dara ci dina dul ay fecc ak way ñu way teug fecc ba fajar jot nga leen ñibi leen fi ku fi tew yalla bal na la ñama yalla wessul lool te tay lool mo am suñu rew lool mo am ci bir dekk bi shahadatut tawhid tawhid mo amatul kennal yalla danaka mbolo yeb gi ci upp ay bokale la dem ci ay bammel tibbu suuf ci bammel yi ziaré bammel yi ñaan ñi ci bammel yi bammel du maya dara ku ci ñaan sax yalla may la yalla la nattu waye bammel du maya dara ki ci bir bammel bi lu mën su mënon dara du teud fofu arab yi nenañ faqidu shay la yu'tihi ku amul du maye te ñooñu lañu soxla ñi nek ci bammel yi mënuñu ko yonent bi limu gëna ragal ba tiit loko mu yuuxu guddigi mën ta nelaw moy xet wi dem xet wi yaqku islam joge fi te tawhid bo fi joge lol mo téré nelaw yonent bi alayhi salatu wassalam wa ila tamassuk bi aqidati tawhid wal amal bi kull muqtadiyatiha am pass passu tawhid kennal yalla diko jeffe ci sa diine baña bokkala yalla ak kenn wala yalla ak lenn lolo tax yonenti bi mun tanelaw ndeysan mu yuxu danne alkande ñel na arab yi baat bi ci hadith bi lutax yonenti bi ne arab yi ndax jamono yoyu arab yi rek ka fa nek ñom ñoy ay julit lolo tax yonenti bi alayhi salatu wassalam jaglen len baat bi ñom ndong ñi fi nek ci xéet bo xamné ñoy ay julit té ay arab lañ motax yonent bi na waylun lil arabi mbokk yi yonent bi limuy sak ci ñun moy ñu moy tan diko bokalé ndax dafa sew akhfa min dabibin namla mo gëna sew tanki xorondom xorondom moy melantan mu ñuul mom nek ci xeer wu ñuul ci xaju guddi mom dafa ñuul xeer wu mu nek ñuul guddi gi ñuul ñu ne la xolal tanki ndax di nga ko gis ni mu sawé nonu motax yonent ali sallallahu alayhi wasallam duñ ko moytandikulo pour ñu moytandiku bokalé moytandiku mbon gi yonent bi wax motax mbon gi yeb yonent bi teunk hadith bi ci ben baat moy lan fi kalimatin wahid wa hiya al khubus moy mbon su mbon bare comme tay jigen ñu def yaramu neen sen yaram yi ci biti han amatul ben jigen bu tok ci bir keur allahu akbar dembu dañ doon wax jigen ñi waqarna fi buyutikunna tok len ci sen bir keur tay dafa melne dañ len wax ne ukhrujna min buyutikunna genn len ci bir keur yi mbon bi tasaro ba doto xam islam doto xam julit am ben xala bu goor bu tak ben jigen ca France lamu don titero nak moy da ngay tuub so tuube ma yobula suñu dekk ñun suñu dekk 95% musulman lañ kon da ngay tuub ndaw si tuub ñu téléphoné seen waaga ñoo ngi ñew xam ngeen même tuba bi nek France tuub sax nuro wuñu ak julit di nek Sénégal bal nuro wuñ ndaw si bu mu ne ci aéroport genn nañu aéroport mu ne ko yow da nga mané won seen dëkk 95% musulman lañ mu ne waaw mu ne anañu mënd fi jigen ñi ma fi gis ñep kenn defu fi ñep bop neen lañ def ñu genn ñew ci kër gi mu ne ko yow da nga demone seen kër ay julit ngeen mu ne waaw man gisuma fi jigen bu muuru di te yow sa papa du dem jakka yow ya demone 95% musulman ngeen ana islam bi fi papa ji mu ne yobul len ki oustaz yobul len ko ki mu nu nek fi ñu indil mako mu ne ma waaw posé ma ben question mu ne ma yeen borom xam xam yi fi lutax du ngeen wax jigeen ni ñu muuru maneko wax nañ ma sonu dañ ci mënu dara seen serigne ñoo leen ne ñom duñu muuru ndaw soosu ben semaine la fi def dem ñibi mu ne mënul nekk fi mu ne mënul nekk Sénégal mu ñibi te xolal dañ ko newon 95% musulman waye lolu fokoy gis ana dina bi demal ci bir keri demal ci ngenta yi demal ci ciedi demal ci dejji fu nek duggal duggal fu la neex do gis islam demal ci xew xew dina yi ñi wote wu ci rew mi nga xamne guddi gu nek amna ben xew xew senegal guddi gu nek yeene ngeen ni tok de ngeen deg ay radio yu yuux sol len sen dal ngeen dem bof ngeen taxaw ngeen xol ndax di ngeen gis islam sen yaram day daw Allahu akbar lol nak li yenen ta alayhi salatu wassalam waxon idha kasura al khubus sumbon bare su boba na ngeen yek ne da ngeen di alku amul kenn ku meuna ñaan ba yalla du len téré alku musiba yi ñuy gis ni ci bir dekk bi ben borom xam xam neena waxon na len ngeen sang senegal ngeen sang ko dedet dafa waron wax waxon na len ngeen tuup waye warul waxon wax ne wax na len ngeen sang ndax sang bokale la waxon na len ngeen neppal rew mi ngeen neppal ko nepp dafa haram nepp dafa haram ci islam kon warul won wax lolou lu mu wara wax moy na ngeen wax dekk bi nañu tuup delu ci yalla lolou moy deug ñu jangal jaamu yalla yi won len kan moy sen borom sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam amon 124000 sahaba kenn ci musul taxaw ne ko yow yalla nga 124000 sahaba la yonenti bi amone kenn musu ci taxaw joxagn ko baram ne ko yow yalla nga lutax parce que yalla la len won wonu len bopam pourtant munon na len won bopam de munon walen wax man may muhammad may jam yalla bi yalla gëna bëgg ci jam ñi ëlëk yowmal qiyam man may ñëk dugg aljanna man ma ñëk dekki kenn ci yeen du julli jullem baax luddul mu tuddu muhammad duñu nodd luddul wax ñu muhammad duñu taaya luddul ñu wax ñu muhammad ci bir bammel duñu dugg bammel ñu laaj ñu luddul muhammad non na leen wax lolu waye lan la leen wax ma alimtu lakum min ilahin khairi xamaluma leen kenn ku dul yalla jaamu leen yalla wa abudullah wa la tushriku bihi shay jaamu len yalla bu len ko bokale kenn fatel ku len fatewulen kerek ba mbolo mi ñewé ci bir mbolo mi am ku ko ne ci sayyiduna wa ibn sayyidina sunu sangangok sunu doomu sang yonent bi teye ñaari loxoy ne ko buma jay la tatruni kama ataratin nasara ibn maryam innama ana abd faqulu abdullah wa rasul buma ken jay man jaamu yalla la yonent yalla la wax len ma jaamu yalla yonent yalla buma ken jay senegal nak da ngay gis ku gis serigne bi mune ki mo gën muhammad ñaata serigne lañ fi wax ño gën muhammad ñaata serigne lañ fi wax yalla la yalla diw yalla la ñaata yakarna fatte wu len sax sonor bi ngeen yon ci sen portable ki ne yalla da wacc joge kaw asaman ma top ko muy dox ma top yalla muy dox yalla ñew ba ci serigne bi fekk ko mu tok mu romb ko duggu waji neena ma ñew ba ci serigne bi mané ko ana ki jaar fi yalla lay wax de ana ki jaar fi mu ne ko mu ngi ci wanak wi neena ma ñew fekk yalla tak ndigam di balé ben way ndaysan demb dafa jek jek mu deg ay wax yu doy war mu ne kenn kumu togalon man dama bëgg jaay samay bagage genn senegal wallahi jot na ñun ñepp ñu jaay suñu bagage genn bokale guddii bokale beccëk yëkëti ay nit ba leen di dajalé yalla rombal leen muhammad di leen yobbu ci yalla ah té li ruslu ci réew mi moy fuñuy saga yalla fuñuy saga yonent kenn du wax waye cey bo fi waxé ben kilifa dina dara légui ñu attaqué la dafa melni ñoo ñoo gën yalla ñoo ñoo gën muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara ludul nak wax jot rek nga deg ñuy fetta soné muhammad sallallahu alayhi wa sallam loxo ci kaw bakkar ci suuf kess rek jeexna lolou du diiné nan leen delo ci xel yi ñu xamné ay jaam lanté dañuy dé té kenn duñ téré dé té wallahi bis buñ déwé ba ñu yobbu ñu ci morgu yi ba ñu sang ñu ba ñu julé ñu ñu romb kër yi duggal ñu ci bammel yi wallahi mbir yeb daal di leer wallahi alazim ku faatu ci ñun ba ñu romb sa kër duggal la ci bammel ba ñu roob la sul la ñepp ñibi ñaari malaaka ñew ci yow sa mbir yeb leer nga xamne da nga don fo wallahi alazim mo tax jangene aya bi ci qur'an sunu borom subhanahu wa ta'ala mune de ngeen di nelaw rek waye bisa ngi ñew di ngeen yew kañ lañuy yew moy buñ duggé bammel ndax dundu bi ci kaw ci aduna bi nirowul ak dundu bammel waw wa basaruka al yawm hadid tay sa beudi dana nek kenn di gis bo nekkon 4h du matin pousso wad di ko gis pousso bi kérok ndax ndax nelaw day jeex ndax tay deug mo fi nek wa barazu lillahi wahidul qahar Allahu akbar il faut ñu délo ci xel yi jaamu yalla top yalla roy sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ndax kat mom la yalla yoni won mu jangale diine munuñu jaar fenn ba taxé ëlëk lulul ci yoonu sayyidina muhammad lu ak lu upp aksar min 100 mawdi fil qur'an lo fay jang atiullah wa atiur rasul top len yalla top yonent top len yalla top yonent al qur'an 114 sar la cierno yunus o wi al qur'an ko temedere simore e sapoy nay min donki hen yide yo cierno ma burena yumay bamma wala on jidum hen on jidum hen on yi hen yo cierno mon buran non yummone bammon wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsanan gasi serign bi neena al qur'an temeni sar la ak fuk ak ñet musuñu ci gis ben aya bu wax ne na len seeni serign gënal seeni ndey ak seen bay ginnaw yalla teguñ ci kenn ku dul ndey ak bay ginnaw yalla yalla kimu ci tek moy sen ndey ak sen bay na ngeen len top bal sax yonent bi dafa ne al janna tahta aqdamil ummahat ben professeur arab buy jangale mu laaj xalé yi ben laaj mu ne fu aljana nek ben xalé ne ko ngon dina la indil suuf al janna xalé bi dem fek yaayam taxaw mu ne ko poussal yaay ji pouss mu tibbu suuf mu daf ko ci keuyit ñew indi ne ko suuf aljana ngi ni muneko yo xana da nga rep muneko repuma de muhammad moko wax muneko lumu wax muneko neena al janna tahta aqdamil ummahat suuf al janna mo ngi ci sen suufu tanku yaay lol lo ci deg moy ku bëgg al janna topal sa yaay yonte yalla musa dafa laaj yalla ne ko ndax dina duggu al janna yalla ne ko waw musa yow di nga duggu al janna Musa na yalla suma duggé kan lay andal muné ko taxawal sa buntu kër kula ñëk romb koku la Musa taxaw ben xalé bu goor romb ko muné kon ki la ak ki lan la wara def ba dugg aljana mu ñew top xalé bi ba ci buntu kër gi xalé bi duggu daali aj mbuus mi mu yoron ci garab gi daali duggu ci biir neeg bi genn basang lal ko duggu ci biir neeg bi genn ben magget bu jigen wër ko ci garab gi di dag ci mbuus mi diko jox mi lek ba lek bi jeex mu jox ko mu naan mu dello ko jigen ki lem basang bi genn wat wekku mbusmi rombu Musa ci buntu keur gi mu taxaw Musa tey ci loxo bi ne ko ki nga don jox mu lek ki nga don jox mu nan salal la mu ne ko sama yaay la innaha ummi sama yaay la mu ne loko don jox mu ne yap suma xeye suba damay jël samay flèche ma dem ci all bi ma reub ay njombor ma ray len fess len lak len ba mu ñor ma ñew jox ko mu lek mu ne gis na bi mu lekke ba pare nga talal sa loxo mulay ñaanal lum wax mune daf mané allahumma ij'al ibni haza ma musa ibnu imran fil janna yalla sama dom ji yalla nang ko boole ak musa ci bir al janna euleuk musa da di feug deñu xale bi ne ko absir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna kon kay aljana nga ko fekke dañ ko bëgg suñu wayjur yaangi ni fo dem tay ci biir Sénégal da ngay dégg ay bay yu joy seeni dom ay bay yu joy seeni dom wallahi alazim ay bay yo xamne seeni dom duñ leen defal dara bal sax da ngay nek xalé sa bay yor la inscrire la ci école yu gëna reuy dila topato dila defal lepp nga mag liggey dem luwé ci appartement yaak sa jabar ngeen nek fofu pa bi dootula gisati ñaata ci sénégalais ñoko fi def té ñu né la ridallah fi ridal walidayn wa sakhatullah fi sakhatil walidayn ñaata pa ngeen gis fi tay yu joy yo xamné seeni doom yu goor jari ñu leen dara nekkuñ fi rek lulul di topato xalé yu jigeen ñu leen jëndal ay portable ak ay mesak ay yere yu dang ak yu bon baye seni ndey ak seni baye di fande ci bir keur yi duñ len topato duñ len lijeenti duñ len dundal ngok kon nañ delo ci xel yi aljana sori wuñu aljana mu ngi ni ci sunu wet ci top alquran ak sunna yoon wi gëna gaaw pour duggal nit aljana moy yoonu sayyidina muhammad mom moko wax kullu ummati yadkhuluna aljanna ñepp dinañ duggu aljanna xéetu yépp mune illa man aba bamu dess ku bañ ndeke ay nit dañuy baña duggu aljanna wa qila ya rasulallah man yaaba yonent kan moy bañ qala man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kuma top duggu aljanna kuma baña top yow ya baña duggu aljanna jeexna tak ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahud din wa law karihal kafirun ibadallah alaysa muhammadun صلى الله عليه وسلم السراج المنير والبشير النذير رسول الله ونبي الإسلام الذي ملأ الأرض عدلا ونورا وصلاحا وحبورا خير البرية ومعلم الإنسانية ومنقذ البشرية نحن ينتبه عليه الصلاة والسلام موي لامب غولير بنو يالا يوني ndax du mom tontu bi moy akay ndax du moy bashir nazir ki yalla yoni ne ko begelatel waye khuppatel begelal kep kula top dugu aljanna waye khuppal kep kula moy dugu safara ndax du moy yonent bi yalla tan ci l'islam yoni ko nakala yalla di tanne muhammad yoni ko ci l'islam ba pare ay nit ñew ci soufam dal di koy gën naka lo nu mu nekké ndax du yonentibi mo fessel souf mandouté ndax du yonentibi mo fessel souf lèr ndax du yonentibi mo fessel souf njub tontu bi moy akay moy mbindef mi gën ci mbindef yi mo jangal doomu adama yi nité nité yonentibi moko indi ci aduna sallallahu alayhi wasallam lolo tax yalla tan ko pour mu jotali message islam hatta sax waxuma yonentibi yalla dafa testé xol yi mu gis xolu yonentibi mo gën mu def ko mu nek sayyidina muhammad mu testé war xol yi xolu sahaba yi gën mu def xolu sahaba yi muy andando ak ñom bal ñun liñu jaaxal li doy war moy waxuma la sax ay ñom abubakar ak ñom umar xolal yonentibi limu wax ci abubakar ndax amna ci senegal kuñ ko fi wax yonentibi neena buñ jëlon ngëm yalla ñëpp tek ci blanche ñu jël ngëm yalla abubakar tek ci blanche abubakar mo leen gëna gëm yalla lool amna kuñ ko fi wax ci senegal yonentibi lan la wax ci umar bu jaaré ci mbedd shaytané seen ko day tegg mbedd bi koku amna ci senegal kan la law kana nabiyyun ba'di la kana umar yonentibi ne bu doon yonent day am sama ginnaw umar ibn al-khattab lay nekk lan la yonentibi wax ci ousmane ki yalla da ko rus yonentibi teud ñepp ñew diko nuyu fi mu teud lay talal loxo abubakar ñew na yonentibi teud nuyu ko omar ñew na yonentibi teud nuyu ko ali ñew na yonentibi teud nuyu ko ñepp ñew yonentibi teud nuyu len bam seené ousmane dafa jog tok ñu ne ko ki nak mu ne ki yalla da ko rus motax ma rus ko waw ali lu yonentibi wax ci mom ana madinatul ilmi wal ali babuha may buntu xam xam ali neegu xam xam ali moy buntu bi laaj nañ ali ndax mas nga gis jibril mune waaw ñi ne ko fan la nek tay mune xaar len mu ñew mune tek ba ci yag mune xol na ko mbeddu aljanna yeb gisumako lol graw na de imam ali radiyallahu anhu sudamon jihad ba ñu fajj ko ba ñu jam ko ba yaram bi yam di nacc kañ lañ koy fajj dañuy bay ba muy julli suy julli lañ koy fajj ndax ngeum yalla gim am su kabaré dootu fi nekati. Est ce ñun am nañ ñooñu? Kon naka lañu bëgg burlé ñi bëgg dem ci Muhammad? Nañ jël sax Bilal. Yaronte bi alayhi salatu wassalam joge na Laylatul Isra wal Mi'raj, mune Bilal kay, Bilal ñew, mune Bilal yow jaaxal nga ma de. Bilal ne ko lu xew? Mune ko dama dugg aljanna sama kër ma dégg luy kuruj di yëngatu, ma laaj Jibril li lan la? Mune ma tanku Bilal mo fi yëngatu. Bilal mu'azzinur rasul, khadimur rasul, Bilal sahibu khazanatu rasul sallallahu alayhi wasallam, mo yoron magazine yonent bi. Yonent bi nako Bilal lo def ba nga nek ci souf di dox say tank di yeungatu aljanna? Muneko sayuma njappe njapp mu bes julil yalla ñaari rak, sayuma njappe njapp mu bes waxul faratay de, say sama njapp toje ma jappat dana julil yalla ñaari rak. Pota bu ngeen demé ci riyadus salihin, Imam Nawawi bamuy firi di wax nawafilul asbab, waxtu yi nga xamne nit meun na ci julli, même waxtu waw buñ ci téré ku julli indi nawafilul asbab da ko ci bolé bo duggé ci jak amo droit tok luddul la ngay def tahiyatul masjid ndax sabab la. Lan moy sabab ñaari rakkay luy sabab? Dama duggu jak yeen sa nga deug ñu ne bo démé juma imam buy khutba sax war ah kay da ngay dugg julli ñaari rak madama duggu nga ci jakka ji da ngay julli ñaari rakka lol tahiyatul masjid la tuddu. Benen bi moy sa ñap su toje sa yo jappe ñap mu bes bala ngay tok julli ñaar rak. Benen bi moy boy tukki di genn sa keur da ngay julli ñaar rak, soy duggat ci keur gi joge ci tukki bi ñewat jaaral ci jakka ji julli ñaar rak doga ñibi. Lol moy nawafilul asbab, sabab yi makoy def lutax? Moy dama def li motax ma def ko. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.